Goedenavond, hartelijk welkom bij Dit is de Dag. Al bijna een week worden de Franse steden geteisterd door rellen na de dood van de 17-jarige Nahel door politiegeweld. Bij de rellen werd afgelopen weekend ook de vrouw van een burgemeester belaagd. In de stad waar dat gebeurde werd vandaag gedemonstreerd. De voorzitter van het Franse Genootschap van Burgemeesters noemde het geweld onacceptabel. Les violences qui se sont déroulées depuis plusieurs nuits de suite après la mort de Nahel sont inacceptables. Wat zijn de diepe liggende oorzaken van de rellen in de Franse voorsteden? Zijn die vooral economisch of spelen culturele aspecten ook een rol? Daar gaan we het zo over hebben. We beginnen met de rechtszaak van vandaag tegen Alex S. Zonder vragen te stellen verkocht hij aan 1600 mensen een zelfdodingspoeder. Alex wordt verdacht van 4 strafbare feiten. Ten eerste gaat het om het meermalen plegen van hulp bij zelfdoding in de periode 4 juni 2018 tot en met 25 mei 2021 in Eindhoven. Dat zei de officier van justitie vandaag. Bij mij te gast zijn rechtbankverslaggever Saskia Belleman van de Telegraaf. Zij was vandaag bij de rechtszaak. En Bert Hooman, hij is bestuurslid van de coöperatie Laatste Wil. De coöperatie die het zelfdodingspoeder promoten. Goedenavond, hartelijk welkom allebei. Fijn dat jullie er zijn. Goedenavond. Saskia, deze Alex S. wordt verdacht van hulp bij zelfdoding. Hoeveel mensen hebben een eind aan hun leven gemaakt met het poeder dat Alex hen verkocht? Vraag je het aan mij? Sorry, Thijs, ik hoorde het even aan niet. Aan jou, Saskia. Ja. Nou, er zou inderdaad aan 1600 mensen zou dat poeder zijn geleverd. Maar het Openbaar Ministerie heeft er 10 concreet op de telastenlegging gezet. En in die 10 gevallen is het gewoon dodelijk afgelopen. Ja, en wat verwijt het Openbaar Ministerie Alex S. precies dan? Ja, eigenlijk vooral de hulp bij zelfdoding. En kijk, we hebben natuurlijk een euthanasiewetgeving in Nederland waarin allerlei waarborgen staan opgenomen over wanneer je in aanmerking komt voor het plegen van euthanasie, wanneer je uit het leven mag stappen, dat er artsen bij betrokken moeten zijn. Allerlei zorgvuldigheidseisen. En ja, daar is Alex S. gewoon dwars doorheen gebanjerd, omdat hij vindt dat mensen zelfbeschikkingsrecht hebben en zelf mogen bepalen of ze uit het leven willen stappen. Wat voor indruk maakte hij vandaag? Ja, een beetje nerveus. Hij zei aan het begin van de zitting dat hij een beetje misselijk was en nerveus. Het is een man die vertelde dat hij eigenlijk vooral op zoek is gegaan naar een middel om zelfmoord te plegen, omdat hij dat zelf wilde doen. Hij leed aan obesitas, hij werd dikker en dikker. En hij wist dat hij op enig moment zou bezwijken onder zijn gewicht. Ik weet niet precies wat voor gewicht hij bereikt heeft, maar het was behoorlijk fors. En hij kwam kennelijk niet in aanmerking voor een maagverkleining. Hij kreeg iedere keer 0 op het rekest. En op een gegeven moment dacht hij van ja, als dit zo doorgaat, dan wil ik zelf mijn moment kunnen kiezen om eruit te stappen. En dan wel een beetje op een fatsoenlijke manier. Dus hij had al een fles met helium naast zijn bed staan en een maskertje. Maar hij is verder gaan zoeken naar een beter middel om zichzelf van het leven te beroven. En kwam door zijn zoektocht op het spoor van dat middel X. En dat is een conserveringsmiddel. Dat wordt gebruikt in de levensmiddelenindustrie. En het wordt ook gebruikt in ziekenhuizen om bacteriologische infecties te bestrijden. Okay. Maar dat kan in een bepaalde dosering dodelijk zijn. Ja. En hij had het dus vooral voor zichzelf aan begonnen, maar hij heeft het dus ook aan 1600 mensen verstrekt. Waarom wilde hij het ook verstrekken aan andere mensen? Ja, eigenlijk, hij wilde zelf op een gegeven moment geen zelfmoord meer plegen. Hij kreeg alsnog zijn vurig gewenste maagverkleining. Hij was ook aanzienlijk afgeslankt toen hij in de verdachtenbank zat. Oh. En ja, daardoor was zijn eigen doodswens wel verdwenen. Maar, zegt hij, ik begreep heel goed waarom andere mensen die doodswens wel hadden en ja, eigenlijk overal 0 op het rekest kregen. Ze vielen tussen wal en schip, ze voldoen niet aan de officiële eisen, maar ze kunnen wel een hele goede reden hebben om uit het leven te willen stappen. En ik wilde die mensen gewoon helpen. Ja. Meneer Hooman, u bent voorzitter van de coöperatie Laatste Wil. Is er een link tussen uw organisatie en Alex? Ik ben geen voorzitter, maar bestuurslid, maar dat maakt niet uit. Dat is geen enkel probleem. Voor zover ik weet niet. Maar ja, verder kunnen we daar natuurlijk in verband met AVG niks over zeggen. We mogen geen persoonsgegevens delen tenslotte. Van wie dan ook. Kent u hem? Nee, ik ken hem niet. U kent hem niet, nee. Ik heb de foto gezien, ja, dat precies. Wel, maar dat niet. Ja. Saskia, jij wil iets zeggen, sorry? Ja, tijdens de rechtszaak is er heel veel gesproken over de rol van de coöperatie Laatste Wil. En ja, daar kwam toch heel duidelijk een beeld uit naar voren dat mensen die zich melden bij de coöperatie op een gegeven moment werden doorverwezen naar Alex S. Ja, meneer Holman? Ja, ik wilde wel commentaar op geven. Kijk, in die zin. Kijk, de corporatie staat voor. Is eigenlijk een lobbyorganisatie. Wij willen inderdaad. Net zoals Alex beschrijft. En zoals ook in meerdere andere verhalen. Die rondom deze rechtszaak verschenen zijn. Uiterst triest. Willen wij vooral dat recht op zelfbeschikking. Willen wij proberen te realiseren, maar ja, dan wel op een manier dat het ook goed gereguleerd en met voorzichtigheidseisen omgeven is natuurlijk. Dus je wil niet zomaar iets, maar je wil wel zorgen dat mensen die op een gegeven moment zeggen van nou, het is, ik heb geen zin meer in dit laatste half jaar van mijn leven of ik iets anders om een andere reden die zwaarwegend is voor die mensen, ja, wil je dat doen? En dat is wat we doen, dus wij lobbyen, wij helpen geen mensen. Maar er is dus wel een relatie tussen u en Alex. Als mensen die zich bij u melden uiteindelijk bij hem terechtkwamen, toch? Nee, nou, niet rechtstreeks, dat wou ik net zeggen. Wij helpen geen mensen met zelfdoding. Wat wij doen is informatie verstrekken. Kunt u ook vinden op onze website. En wij lobbyen vooral hiervoor bij de politiek. Maar dat de mensen die een verzoek deden bij u bij Alex terechtkwamen, hoe kwam dat dan? Ja, dat weet ik niet. Dat weet u niet. Nee, dat kan ik echt. Dat zou ik niet weten. Nee. Als ik het zou weten, zou ik het u vertellen. Maar ik heb er geen idee van. Alex die verschafte dus een zelfdoningsmiddel. Middel X wordt dat steeds genoemd. Hè, dat door de coöperatie is aangeprezen als een geschikt middel. Precies. Hij zou tussen 2018 en 2021 aan 1600 mensen middel hebben verkocht. Zonder verder vragen te stellen. Wat vindt u daarvan dat hij helemaal geen vragen stelde als mensen om dat middel vroegen? Ja, laten we wel even een aantal zaken in Nederland op elkaar. Op zich is in Nederland, mag je jezelf van het leven ontnemen. Dat is niet strafbaar. Ook de poging daartoe is niet strafbaar. Er zijn middelen die zijn te koop. En dit specifieke middel is gewoon te koop. Dat mag. Dat is een regulier middel. Dat mag je ook in bezit hebben. Je mag het verkopen, je mag het inkopen. Mm. Wat alleen niet mag, is dat je daarna mensen bijstaat, althans dat is op dit moment de wetgeving, zo wordt die uitgelegd, bijstaat bij dat laatste poging. En wat je dan dus krijgt, is dat mensen in allerlei diep trieste situaties in hun eentje met, dat zijn tijdens de rechtszaak. Mijn vraag aan u was niet zo ingewikkeld. Mijn vraag is, Alex heeft aan heel veel mensen dit middel ter beschikking gesteld en heeft helemaal niet gevraagd, wat wil je daarmee? Mijn vraag is, wat vindt u daarvan? Ja, ik denk dat is misschien flauw antwoord wat ik ga geven, maar dat is op zich zijn afweging. Wij zouden dat op die manier niet doen. Maar wij verstrekken dat middel ook niet. En we helpen daar zelfs niet bij. Dus wij vinden dat als je met deze zaken bezig bent, je wel zorgvuldigheidseisen. Ja, en dat heeft hij niet gedaan dan? Nou, dat is aan de rechter. Daar gaat u niet over. Saskia, waarom stelde Alex geen vragen? Zei hij daar vandaag iets over? Ja, omdat hij zei van, ik vind dat mensen zelf moeten kunnen beschikken over hun leven. En dat het niet aan mij is om te bepalen of dat een terechte wens is. Dat moeten ze zelf weten. Hij zei van, ik heb daar zelf ook mee te maken gehad toen ik uit het leven wilde stappen. Dat ik allerlei vragen moest beantwoorden. Terwijl ik eigenlijk vind dat niemand wat aangaat. Dat is gewoon wat je zelf mag kunnen bepalen. En om die reden stelde hij geen vragen. Maar ja, hij sprak zichzelf ook wel erg tegen. Hij zei dat hij bijvoorbeeld het middel nooit aan minderjarigen leverde. Maar hij stelde ook geen vragen aan mensen die het bij hem bestelden. Dus hoe kon hij controleren of dat een minderjarige was? Ja. Er waren ook mensen die meerdere porties bij hem bestelden van dat middel. Ja, voor wie dan? En waar gebruikten ze dat voor? En daar had hij dus eigenlijk geen enkele grip op en ook geen enkel zicht op. En hij leek tijdens de rechtszaak ook eigenlijk wel toe te geven dat misschien niet helemaal in de haak was en dat het anders had gemoeten. Maar ja, hoe dan? Daar gaf je geen antwoord. Maar legde hij zelf een link met het voortraject van de coöperatie De Laatste Wil, of niet? Ja, sterker nog, hij heeft gezegd van, ik heb zelf eigenlijk nooit die vragen gesteld, omdat ik er vertrouwen in had dat voortraject via de coöperatie Laatste Wil goed was verlopen. Mensen hadden zich daar gemeld. Daar zijn huiskamerbijeenkomsten geweest met mensen die dat wilden. Er zijn gesprekken geweest. En ja, als dan via die coöperatie Laatste Wil iemand mijn mailadres krijgt, dan ga ik ervan uit dat te vertrouwen is. Ja. Dus die link met de coöperatie Laatste Wil heeft hij wel degelijk heel duidelijk gelegd. Ja. Meneer Holman, wat zegt u dan? Ja, nee, dat hij die link gelegd heeft, dat begrijp ik. Ja, we hebben 30.000 leden. Er zijn inderdaad van die huiskamerbijeenkomsten geweest. Die zijn ook gestopt. Precies om die reden. Omdat we het vorige bestuur, er zit nu een ander bestuur, maar dat doet er verder niet toe. Precies ook zag van, hey, daar gebeurden zaken waar wij niet achter staan. Nee, precies. Daar werd inderdaad zo'n mailadres van iemand als Alex werd daar kennelijk gedeeld. Nou, blijkbaar was het in ieder geval zodanig dat mensen in contact gebracht werden met elkaar. Ja, hoe dan ook. Dat mag niet, hè? Want dat is dan. Ja, dat weten we dus niet. Nou ja, maar daarvoor wordt nu deze rechtszaak gevoerd. Nou, deze rechtszaak wordt gevoerd en daar zie je ook precies het probleem. Omdat, kijk, er wordt hem een aantal zaken ten laste gelegd. Volgens mij 4 verschillende zaken. Waarbij de meest heftige is, in 10 gevallen, hulp bij zelfdoding. Ja. Waarbij dus de officier probeert aan te tonen dat er een rechtstreeks verband is tussen het leveren van dat middel door Alex en het feit dat mensen zelfmoord plegen. Ja. En die noemt dat dan hulp bij zelfdoding. Ja, precies. En de rechter gaat er dan nu zich erover buigen. Precies. Saskia, jij interviewde voor de Telegraaf Mado Holthuis, die haar moeder is verloren door middel X, nadat ze in contact was gekomen met de coöperatie De Laatste Wil. Zij is boos op de coöperatie. Kan je uitleggen waarom? Ja, zij zegt, mijn moeder was chronisch depressief en heeft ook eerder een zelfmoordpoging ondernomen, is in therapie geweest, alles geprobeerd en gedaan om toch wat van het leven te maken, maar het lukte gewoon niet en ze wilde eruit stappen. En zij zegt van, ik heb mijn moeder beloofd van, oké, als je dat echt wilt, dan ga ik jou iedere stap van dat traject ga ik je begeleiden, zodat het op een humane en een zachte en liefdevolle manier kan. Maar ze zegt vanaf het moment. Ze kwam dus niet in aanmerking volgens de officiële criteria voor euthanasie. Zo kwam ze bij de coöperatie Laatste Wil terecht. En vanaf dat moment trad er een verwijdering in. Haar moeder kreeg de opdracht om niets te vertellen over met wie ze bijeenkomsten had, met wie ze sprak, wat er werd afgesproken, hoe ze aan het middel kwam. Dat mocht allemaal niet, want mensen wilden niet dat traceerbaar was, dat zij haar behulpzaam waren bij het uitvoeren van haar wens. En ze zegt ook dat iemand van de coöperatie Laatste Wil haar moeder heeft overgehaald om haar stervensproces te filmen, omdat de coöperatie data wilde verzamelen. Oh. En ook dat de geplande datum waarop ze zichzelf van het leven zou benemen een dag naar voren is gehaald. Terwijl met de dochter was afgesproken dat dat op een ander moment zou gebeuren. Ja. Als die dochter ook in staat zou zijn om haar moeder te begeleiden. Ja. Meneer Homan, deze mevrouw die verwijt uw coöperatie dus dat er door het gedrag van uw organisatie verwijdering tussen haar en haar moeder is ontstaan. Wat vindt u van dat verwijt? Nou ja, wat dit verhaal, het is zondag verschenen onder andere. Het is het toont in exact aan waar het misgaat op dit moment in Nederland. Het gaat niets mis op het feit dat sommige mensen wel of niet willen overlijden. En sommige mensen denken van, nou ja, dat ik heb daar vanuit levensovertuiging of vanuit anderen wil ik dat niet. Dat is prima. Al die mensen zou je met respect moeten behandelen. En daar moeten we als samenleving die mensen ook helpen. Maar wat dit aantoont, is dat doordat deze zaak zo, in het grijze gebied zich afspeelt, dat je dus hele vervelende situaties hebt. Dit komt niet door onze organisatie, dit komt door de wetgeving. Dit komt zeker door de wetgeving. Want door die wetgeving worden mensen die dus iets proberen, mensen proberen bij te staan, of wat dan ook, voelen zich gedwongen, laat ik het zo formuleren, om dit gedrag te vertonen. En dat is natuurlijk werkelijk wat je absoluut niet wil. Saskia? Want je wil juist zorgen dat dat in een goede manier gebeurt. Nou, ik denk dat Mado Holthuis het op dat punt wel eens is met meneer Homan. Want zij heeft in dat interview ook tegen mij gezegd van, kijk, ik heb vrede met het feit dat mijn moeder dood is. En dat ik heb alleen geen vrede met de manier waarop het gegaan is. En zij zegt van, de officier van justitie wil er in de rechtszaak natuurlijk geen politiek verhaal van maken. Maar haar missie is ervoor zorgen dat mensen die echt uit het leven willen stappen, die daar goede redenen voor hebben, geholpen worden. En dat daar een wettelijke regeling voor komt, zodat je niet bent aangewezen op wat zij noemt zelfmoordcowboys. Ja, en zij vindt de Laatste Wil dus een zelfmoordcowboy. Ja, dat laat ik voor haar natuurlijk. Klopt. Dat begrijpt u, maar dat is, ik begrijp heel goed. Maar vindt u dat uw organisatie fouten heeft gemaakt? Nou, u zei, het vorige bestuur heeft die huiskamerbijeenkomsten gestopt. Ja, dus dat was terecht, want die zagen dat daar zaken gebeurden die niet konden binnen de huidige wetgeving. Dus ik denk dat het zou kunnen dat de rechtszaak vandaag ook daarmee te maken heeft. Dat weet ik echt niet, maar het toont wel. Wat zij zegt op het laatste, wat Saskia ook nu aangeeft, is dat zij wil strijden. Dat is precies datgene waar de coöperatie voor staat. dat je zorgt met elkaar dat het op een humane manier goed. Want dan had zij bij haar moeder kunnen zijn en had zij allerlei hele vervelende situaties kunnen voorkomen. Het Openbaar Ministerie wil nog 9 andere leden van uw coöperatie vervolgen vanwege het verstrekken van het zelfdodingsmiddel. Wat vindt u daarvan? Ja, dat is, die zijn al een hele tijd verdacht daarvan. Dus dat is nogal wat. Verder, inhoudelijk weet ik daar verder niet zoveel van. Heb jij daar meer over gehoord? Nee, ik weet wel dat er verschillende zaken in voorbereiding zijn in verschillende delen van het land. Maar de details ken ik niet en ik weet ook niet wanneer die gaan lopen. Maar wel dat er meerdere zaken aan zitten te komen. En is er een kans dat de coöperatie Laatste Wil zelf wordt aangeklaagd? Ik heb de indruk van wel, ja. Dat heb ik gehoord, dat de coöperatie Laatste Wil een van de verdachten is, of in ieder geval bestuursleden van de coöperatie. Precies. Of ex-bestuursleden die in de verdachtenbank terecht zouden komen. Precies, Het gaat over individuele mensen. Ja, want meneer Helman, blijft natuurlijk de vraag hoe je dat nou zo kan organiseren dat het middel echt ook alleen bij die mensen terechtkomen die er goed over nagedacht hebben. Tot nu toe is het niet gelukt om daar een zorgvuldig traject voor te bedenken. Nee, daar zit een paar hele kleine zaken, of kleine, nou ja, maar er zit een aantal zaken, ja, dat gelukt. Is best ingewikkeld. Die zitten in de weg, omdat dat niet kan. Wij komen in het latere najaar komen wij met een voorstel wat we aan de samenleving en aan de politiek willen presenteren. Ja. Om te kijken of we daar met elkaar ervaring mee op kunnen. Maar is het dan ook zo dat het vorige bestuur vanwege dit soort praktijken is afgetreden en dat er nu een nieuw bestuur zit die het allemaal anders gaat doen en probeert beter te doen? Nee, die link mag u echt niet leggen. Het vorige bestuur is afgetreden. Dat waren ook de initiatiefnemers ooit, 10 jaar geleden, van de corporatie. Voortkomend uit de Nederlandse Vereniging voor Vrijwillig Levenseinde. En op een gegeven moment, dan ga je ook iets anders doen natuurlijk. Na 8 jaar, 9 jaar, dat staat hier helemaal los van. Ja. Goed. Saskia, morgen gaat de rechtszaak verder. Wat staat er dan nog op de agenda? Ja. Morgen begint het Openbaar Ministerie met het requisitoor. En dat mondt na een kleine 2 uur uit in een strafeis. Dat zou een gevangenisstraf kunnen worden van een paar jaar. Dat hangt er natuurlijk even vanaf wat er allemaal bewezen kan worden. Okay. En daarna is het de beurt aan de verdediging van Alex S. Goed, horen we dan ongetwijfeld meer. Saskia Belleman, rechtbankverslaggever voor de Telegraaf, en Bert Homan, bestuurslid van de coöperatie Laatste Wil. Beide hartelijk dank voor dit gesprek. Ik zeg er nog even bij dat als u aan zelfmoord denkt of zich zorgen maakt om iemand anders, dan kunt u terecht bij 113.nl. Dit is de dag met Thijs van den Brink. We gaan naar het favoriete vakantieland van heel veel Nederlanders. Na dagen van rellen balanceert Frankrijk op de rand van een noodtoestand. Nadat de politie dinsdag een 17-jarige jongen doodschoot, zijn de inwoners in woede ontstoken. De Franse president Macron houdt vanavond opnieuw crisisberaad over de hevige rellen in het land. This morning France is waking up after another night of clashes around the country. Want sinds de dood van de 17-jarige Nahel door politiegeweld is het al bijna een week onrustig in de Franse steden. Nog elke avond komt het daar tot rellen en plunderingen. Maar is er naast politiegeweld ook een dieperliggende oorzaak van deze onrust? Ga ik over praten met 2 gasten. Niek Pas, hij is historicus en Frankrijk-specialist. En Clijs Jager, voormalig Frankrijk-correspondent voor De Telegraaf. Goedenavond, hartelijk welkom allebei. Fijn dat jullie er zijn. Goedenavond. Clijs, jij was vrijdag nog vlakbij Nanterre, heb ik begrepen. De plecht waar de 17-jarige Nahel dinsdag werd doodgeschoten. Wat heb je van de rellen meegekregen? Ja, even een kleine reactie. Ik ben geen correspondent meer. Ik ben geen correspondent geweest in Frankrijk voor de Telegraaf. Maar ik was correspondent in Frankrijk en ik werk nu voor de Telegraaf in Amsterdam. Ja. Maar ik was inderdaad vrijdag in Nanterre. Ja, en wat heb je van de rellen meegekregen daar? Je krijgt daar nooit veel van mee. Wij wonen in de banlieue en dan kan het links en rechts uit de hand lopen. Maar als je thuis blijft, dan zie je dat niet, dan hoor je dat niet. Oké, dus je hebt er niet veel van meegekregen. In Nanterre waren overal sporen te zien. Hè. Er was geen bushokje, nog heel uitgebrande karkassen van auto's. Dat soort dingen natuurlijk wel. Ja, en heb je mensen gesproken over de rellen? Jazeker, ja. En wat hoor je dan? Nou ja, is er begrip? Hoe denkt men nou over het optreden van de politie? Nou ja, iedereen vindt natuurlijk wat er gebeurd is verschrikkelijk. Alleen de reactie daarop, die keurt bijna iedereen af. Het is geen reden om dagenlang te gaan rellen. Vooral ook omdat iedereen heel snel heeft gereageerd. De president Macron heeft meteen gezegd dat het onacceptabel was. Niet goed te praten. Of niet soortgelijke termen heeft hij gebruikt. Ja. Er is direct in de Franse Tweede Kamer een minuut stilte voor het slachtoffer gehouden. Alles en iedereen heeft het meteen afgewezen. Ja. Meneer Pas, wat weten we over de relschoppers? Wie zijn het? Nou ja, voor zover daar een bericht over naar buiten komen, wat we weten van voorgaande rellen in de afgelopen jaren, zijn het groepen grotendeels bestaande uit tweede, derde generatie migranten. Ze zijn jong. En hebben een manifeste afkeer van de Franse overheid en staat en waar die voor staat, dus politie, gezag. Dat is eigenlijk al decennia zo. Ja, maar kan je dan zeggen dat de racisme de wortel is van wat hier gebeurt? Of de afkeer van Frankrijk? Hoe moeten we duiden? Wat denkt u? Nou, ik denk dat het een combinatie van factoren is. Hè. Daar wordt ook wel op gewezen. Aan de ene kant sociaal-economische deprivatie. Hè. Het zijn natuurlijk toch over het algemeen groepen die het niet breed hebben. Die in bepaalde cité binnen die banlieues geparkeerd zijn. Of in ieder geval dat gevoel hebben. Het zijn bepaalde woonblokken vaak. Kleine delen van die banlieues. Een banlieue is natuurlijk een enorm breed begrip. Kun je ook prima wonen verder. Die niet mee kunnen komen op school of in het schoolsysteem hun weg niet vinden. Die vaak ook, en dat is, zijn ook profielen die naar buiten komen nu, uit eenouder gezinnen stammen. En die in verschillende opzichten dus die moeite hebben om zich een weg te vinden, om een weg te vinden in die Franse maatschappij. Racisme is een van de aspecten daarbij. Ja. Kleijs, jij bent lang correspondent geweest in Parijs. Herken jij wat meneer Pas zegt? Nee. Er zijn natuurlijk veel Fransen die dit zeggen. Maar ik heb het idee dat er nu een ruime meerderheid is die dat verhaal van armoede en racisme nu wel gehoord heeft. Hè. Toen er rellen waren in 2005, dan heeft het 3 weken geduurd. Toen was het idee, we gooien er een Marshallplan tegenaan. Veel geld, veel aandacht en dan zal het beter gaan. Nou, daar heeft nu niemand het nog over. Is dat een serieus plan geweest? Is dat echt geprobeerd? Ja, er is altijd wel, ook daarvoor al, geïnvesteerd in de banlieue. Er zijn miljarden naartoe gegaan. Maar iedereen weet dat deprivatie en sociaal-economische achterstand, dat niet echt het probleem is. Frankrijk is een land met ruimhartige kinderbijslag, met gratis kinderopvang, gratis onderwijs, gratis gezondheidszorg, huursubsidie, al die zaken. Die zijn er vooral. Frankrijk is vooral genereus voor wie niets heeft. Meneer Pas, wat zegt u dan als meneer Jager dit zegt? Ja, nou, het gaat om de profielen van de sociale groep waar we het over hebben en over het beleid dat ontwikkeld is. Als ik met dat tweede mag beginnen, het klopt inderdaad dat er plannen zijn geweest en er altijd hè, om die cité op te knappen en om in die wijken ook aan de slag te gaan. Er zijn tientallen miljarden aan uitgegeven. Die cité, ja. Dat zijn die huizenblokken? Ja, maar investeringen in het vernieuwen van steen alleen is niet voldoende. In 2017 heeft, toen Macron net president was, heeft hij gevraagd aan oud-minister van Staatsbeleid Jean-Louis Borloo om een eigen totaalplan, met een nieuw totaalplan te komen. Een plan van aanpak, een deltaplan zou je kunnen zeggen. Mm. Nou, daar is meneer Borloo mee gekomen in 2018. Vervolgens is dat plan keurig netjes in de spreekwoordelijke bureau daar verdwenen. Dat geeft wel aan dat er wordt wel geïnvesteerd, maar de aanpak is onvoldoende. En dat blijkt ook uit allerlei rapporten, wordt ook door deskundigen links en rechts gezegd. En terugkomend bij die sociale groep waar we het over hebben. Het klopt dat Frankrijk een heel genereus sociaal stelsel heeft. Maar daar zijn de vetrandjes ook al vanaf inmiddels. Een ander fenomeen dat daarop wijst is bijvoorbeeld de revolte van de gele hesjes een aantal jaren geleden. Okay. Dus zo ruimhartig is dat hele systeem niet meer. Dat was het wel, inderdaad. Maar dat is zeker wel een element om voor ogen te houden. En het zijn zeker geen bourgeois jongeren of middenklas jongeren die hier de straat op gaan. Maar Kleijs, ja, ga je gang. Nou ja, kijk, dat plan Borloo, waar Niek Pas het over heeft, dat het niet is doorgegaan, dat is natuurlijk veelzeggend. Want men weet heel goed, we kunnen er nog eens een keertje 10, 20, 30, 40 miljard aan uitgeven. Maar dat zal dit soort dingen die we nu zien niet voorkomen. Ik denk dat de eigenlijke oorzaak van dit soort zaken, dat je die moet zoeken in culturele armoede. Dat kan je niet goedmaken met geld. Hè. Dat is iets heel anders. En wat bedoel je daarmee met culturele armoede? Nou, bijvoorbeeld materialisme kijk maar naar die plunderingen. Een houding waarbij mensen niet goed weten hoe je je best moet doen op school. Hè? Hoe je je kinderen begeleidt, wat er voor nodig is om ze daar te laten slagen. En het verhaal van het slachtoffer, dat illustreert dat heel goed. Want dit was een jongen die op zijn 17e op dinsdagochtend in een Mercedes op de busbaan allerlei snelheidslimieten overtreedt en twee motoragenten achter zich aankrijgt. Ja, jij zegt dat heeft niks met sociale achterstand te maken. Nee, dat heeft daar niks mee te maken. Oh. Het is een cultureel fenomeen. Er zijn ook trouwens heel veel mensen die wel hun best doen en die ervoor zorgen dat hun kinderen wel naar school gaan. En mensen die ik ken, die daar zijn opgegroeid, die hebben eigenlijk altijd hetzelfde verhaal. Namelijk, omdat mijn ouders erop wezen wat ik moest doen, is het goed gegaan. Ja, daar zit de kruk, zegt u, meneer Pas. Culturele armoede, zegt Kleisjager. Ja, dat ontken ik helemaal niet. Hè. Dat is absoluut een element dat een rol speelt. Maar ik wees er juist ook op dat ik denk dat die sociaal-economische omstandigheden ook een rol spelen, ook een element zijn. En in dat opzicht kun je wellicht eerder spreken van een stapeling of een complex aan factoren. Maar sociaal-economische armoede is waarschijnlijk makkelijker iets aan te doen dan culturele armoede, of niet? Nou, het zou interessant zijn om nog eens naar dat plan Borloo te kijken. Wat ik zeg, dat was een deltaplan. Dat was eigenlijk een soort holistische aanpak van moeilijke wijken. Daar was juist ook aandacht voor verder gaan dan alleen maar investeren in steen. Dus ook investeren in cultuur en begeleiding en in allerlei programma's. Ja. En dat was juist het interessante van dat idee. Klaas? Kleis? Ja, maar ja, dat is natuurlijk ook al heel lang gedaan. Hè? Er zijn allerlei culturele faciliteiten, sportfaciliteiten. En hoe kom je dan zover dat je een school in brand steekt? Ik bedoel, het is toch... Maar wat is jouw oplossing dan, Kleis? Dan schiet je in je eigen voet. Kleis, wat is jouw oplossing dan? Ik weet niet of je er een hebt, hoor. Maar wat zouden we kunnen doen? Nou, ik heb er... dat weet ik ook niet. Maar ik denk dat het heel erg... Dat ouders zelf aan het werk moeten. En dat je kunt hopen dat ze hier van leren. Hè? We hebben de oma gehoord van het slachtoffer. Ja. Die heeft gezegd van hou je alsjeblieft mee op. Want jullie hebben alleen maar ons, de moeders, ermee. Wij moeten met de bus die jullie in brand steken. Dit leidt nergens toe. Stop hiermee. Meneer Pas, er lijkt ook een soort tegengeluid te komen. Meerdere gemeenten hebben demonstranten zich verzameld voor gemeentehuizen uit protest nadat het huis van de burgemeester in de voorstad van Parijs werd aangevallen. Zou dit een kantelpunt kunnen zijn, denkt u? Misschien in de huidige crisis. Je zag die indrukwekkende beelden inderdaad van burgemeesters en burgers vanmiddag in die voorstad van Parijs. Dat is een heel duidelijk signaal. Zeker ook omdat het de burgemeesters betreft. Die natuurlijk toch traditioneel een hele bijzondere rol hebben in het Franse staatsbestel. Ja. Ook naar de burger toe. Hij staat dicht bij de burgers. De burgervader, burgermoeder, bekende rol. Maar of het zeg maar op den duur de oplossing is, nee. Dus daar moet ik Kleisjager toch gelijk in geven. Die oplossing die is er op dit moment ook niet. Dus niet voor niks ook dat Macron zich heel erg stilhoudt. Ja. Hij weet het ook niet. Hij weet het ook even niet. Nou, dan gaan we er hier ook over ophouden. Nog één zin, Kleis? Nou, hij heeft gezegd dat we over de oorzaken van dit alles nog eens diep moeten nadenken. Nou, dan gaan we dat doen. Kleisjager, voormalig Frankrijk-correspondent, en Niek Pas, historicus en Frankrijk-specialist. Beide hartelijk dank. De Spindokters. Ja, het is de eerste maandag van de maand. Dan is het tijd voor podcast De Spindokters. Jullie nemen elke keer een spin van de maand mee. Raymond Mens en Julia Wouters, goedenavond, heel kort. Goedenavond. Raymond, jij was gefascineerd door de brief van D66-politica Sophie in het Veld. Waarom? Omdat ze een hele uitgebreide brief heeft geschreven waarin ze zegt dat ze toch overstapt naar Volt omdat ze zich niet meer bij D66 thuis voelt. Volgens mij zit dat toch net even anders. Dus dat is een spin van haar, die gaan we straks ontspinnen. Julia, jouw spin van de maand komt uit de mond van ChristenUnie-leider Mirjam Bikker. Ja, zij had een hele vernuftige manier om haar ongemak bij het samenwerken van de fractie in Limburg, de Statenfractie, met de PVV, om die voor haar... Flevoland, denk ik. Flevoland, sorry. Ja. om die voor haar gunstig te spinnen. Oké, nou goed, daar gaan we allemaal over praten in de podcast. Dat gaan we niet hier doen. Die podcast die staat wel vanavond al in je favoriete podcast-app, als je daar zin in hebt. We spreken nog veel meer, dat doen we dus daar. Hoe spin je bijvoorbeeld een mislukt landbouwakkoord? En wat wil het CDA nou echt met stikstof? Vanavond een verse aflevering van de Spindokters in je favoriete podcast-app. Zometeen op deze zender Kunststof. Willemijn Veenhoven, ze is al in het pand, ik zag haar net. Zij gaat praten met journalist Leon Verdonschot. En die heeft een boek geschreven over rapper Ronnie Flex. 9:30 hopen wij er weer te zijn met Langslijn en Omstreken. Daar heeft vandaag het Sportforum. Dat gaat vast ook over de Tour de France. Dank voor het luisteren en een fijne dag. Dag. Dit is de Dag is een programma van de EO. NPO Radio 1. 7:00, Joris Stubenitski.